Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşler, sohbetimizde bir zattan ve iftiralarından bahsetmek istiyorum. Buna karşı cevap verme gereği duydum. Çünkü haddinden fazla rahatsız edici iftiralar olduğu için insanlarımızı bu iftiralara karşı uyarmak maksadıyla böyle bir sohbet, bir reddiye yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz bu TGRT televizyonda çıkan Osman Ünlü isminde bir zat var. Kendisi de soy ismi gibi ünlü birisi. Yıllardır bu televizyon kanalında insanlara İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Ehli sünnetin yoluna çağırıyor sözde. Ama ehli sünnetin yolu mu yoksa başka bir yol mu? Tabi burası tartışma konusu. Çağırdığı, anlattığı itikadi esaslar gerçekten ehli sünnetin itikadi esasları mı yoksa başka bir şeyler mi? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu zat diline dolanmış bir şekilde ehli sünnet, ehli sünnet, ehli sünnet alimlerimiz diye sohbetler yapıyor. Birçok İslam alimine iftiralar atıyor, sapıklıkla suçluyor ve insanları onlara karşı soğutmaya çalışıyor. İnsanlarımız tabii bilmediği için bu insanların bu karalama ve iftiraların neticesinde bu seçkin alimleri bir öcü gibi görüyor adeta. Onları dinlemekten dahi korkuyorlar. Kendilerine karşı sünnet ile hareket eden kim varsa, hadisler ile hareket eden kim varsa hemen Vahhabilik damgasını vuruyor ve insanları bu alimlerden, bu kişilerden hemen soğutma yoluna gidiyor. İlk yapmış oldukları şey böyle bir damgalama, iftira, insanları ehli sünnet alimlerden dahi yüz çevirtecek hale getiriyor. Bu zat en son 20 Haziran 2013 tarihli bir program yapmıştı TGRT televizyonunda. Ben bu zatı yıllardır takip ediyorum. Yıllardır takip ediyorum. Görüşlerini biliyorum. Ve çok rahatsız olan birisi olmama rağmen bugüne kadar bu konu hakkında, bu zat hakkında bir şey söylemek değilim. Ama artık tahammül edemedim. Yapmış olduğu sohbetlere karşı tahammül edemedim. Öylesine iftira dolu sözler sarf ediyor ki bunu anlamak mümkün değil. Artık rahatsızlığım son haddine ulaştığı için böyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Diyor ki sohbetinde, Suudi Arabistan'da şu anda insanların hac yaptığı Kabe'de, Suudi Arabistan'da resmi din Vahhabilikmiş. Adam bunu anlatıyor insanlara. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda Suudi Arabistan hükümetinin resmi dini Vahhabilikmiş. Bu insan bir kere Vahhabiliğin bir din olmadığını bilmeyecek kadar cahil bir insan. Kendisine sorulan sorulara hiç rastlamadım Kur'an'dan bir ayetle cevap verdiğine ya da peygamberin hadislerinden bir delil getirerek cevap verdiğine rastlamış değilim. Binde bir. Efendim, kitaplarımız yazmış, alimlerimiz söylemiş. Ehli sünnetin yolu da bu. Hangi kitaplar yazmış? Hangi alimler söylemiş? Bir ilim adamına, İlim adamı değil tabii, bu zat ilim adamı değil, ilimden uzak alimlerin taklidini yapan, alimlerin insanların gözünde adeta ilahlaşmasına sebebiyet veren bir İslam anlatıyorum. Bu insanın anlattığı İslam, sizi temin ederim, peygamberin getirdiği İslam değil. Bambaşka bir İslam'a davet ediyorum. İnsanları Kur'an okumaktan nehyeden birisi. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlara diyor ki sakın ha Kur'an okumayın. Siz anlayamazsınız. böyle bir çağrı Allah aşkına söyler misiniz? Bundan daha sapık bir çağrı nasıl olur? Allah'ın kelamını okumaya çalışan insanlara diyor ki Rabbimizin bir biz apaçık beyan ettik, apaçık tebliğ ettik dediği kelamını aman ha okumayın, sakın okumayın. Hiç akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz? Size ayetlerimizi apaçık beyan ettik dediği ayetleri diyor ki sakın ha okumayın, anlamazsınız, siz anlayamazsınız. Hadisleri de okumayın. Peki ne istiyorsun be adam? Müslümanlar ne okusun? Yani hurafeler mi okusun? Kitabı tanımasın. Allah'ın kelamını tanımasın. Peygamberin sünnetini tanımasın. Peygamberini tanımasın. Peki kimi tanısın? Bu adamın istediği alimlere köle olsun, kul olsun. Şimdi biz alimleri severiz. Alimlere saygı duyarız. Onların görüşleriyle amel ederiz. Dört mezhep imamı bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı toz kondurmayız. Severiz ama şimdi olayın boyutu o noktaya gelmiş ki bu insanların sözünü, alimlerin sözünü Allah'ın kelamının önüne geçirmeye çalışıyor. Peygamberin sözünün önüne geçirmeye çalışıyor. Bu dinde her zaman söylüyoruz değil mi? Söz Allah'ındır. Sonra Resulünün, ondan sonra alimlerin. Sen diyorsun ki Allah'ın kelamını okuma. Peygamberin sünnetini de okuma. Peki ne yapacağız? Alimleri okuyacağız. Hangi alimleri? Tabii hocanın söylediği alimleri. Ehli sünnet dediği alimleri. O herkesi de okuyamazsın. Adam hemen damgayı vuruyor. Vahhabi diye damgayı yapıştırıyor. Peki sen diline dolayıp duruyorsun kardeşim. Diline dolayıp duruyorsun. İkide bir sünnetle cevap verenlere Vahhabi damgasını vuruyorsun. Bu insanlarla ahirette karşı karşıya gelip hesaplaşma söz konusu olduğunda ne cevap vereceksin? Yazık değil mi? Günah değil mi? İnsanları Allah'ın kelamına yönlendiren, peygamberin sünnetine yönlendiren birçok alimi liste halinde yayın yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar ehli sünnet değil, bunlar Vahhabi, bunlar sapık. Bir de çıkmış diyor ki, düşünebiliyor musunuz? Suudi Arabistan hükümetinin şu anda resmi dini Vahhabilikmiş. İnsan Allah'tan korkar. Böyle bir din var mı kardeşler? Vahhabilik diye bir din var mı? Böyle bir mezhep de yok. Bu gibi insanlar yüzünden ben de çocukluğumda Vahhabiliği öcü olarak görürdüm. Ne olduğunu dahi bilmezdim. Çocukken aman Vahhabiler, aman yaklaşma, aman uzak dur. Tabii biz de yaşımız küçük, bilmiyoruz. Onları öcü gibi görüyoruz. Yıllar sonra ben Muhammed bin Abdülvehhab'ın hayatını okudum. Kendisinin ne kadar iftiralarla karalanmaya çalıştığını yıllar sonra öğrendim. Bu insanın adını ağzımıza almaya korkuyoruz ya. Neden? Çünkü bu tip insanlar öyle bir karalama kampanyası yapmışlar ki İbn-i Teymiye hakkında, Muhammed bin Abdülvehhab hakkında aman onlara yaklaşmayın, onlar Vahhabidir, onlar sapıktır, onlar ehli sünnet değildir. Yani böyle bir din anlatılmaz. Yazık, günahtır. Televizyonda o kadar insan telefon açıyor, soru soruyor. Sorulara öncelikle Allah'ın kelamı, sonra Resulullah'ın sünneti ve bunun bütünüyle cevap vermen gerekir. Bir ilim adamıysan, ilim adamına düşen budur. Hurafe hikayelerle cevap verilmez ve alimler yazmış, kitaplarımız böyle diyor efendim. Böyle bir cevap olur mu? Dini bir konuda konuşuyorsan delilli ayet ve hadislerle cevap vermen gerekir. Ben ne zaman denk geldiysem, radyoda, televizyonda ne zaman denk geldiysem hep bu şekilde kitaplarımız yazmış. Böyle bir din olmaz. Böyle bir ilim adamı da olmaz. Ama insanlarımız alimin olmadığı yerde işte böyle insanları alim zannediyor tabii. Ayırt edemiyor, bilemiyor. Televizyonlarda bu insanlar, böyle insanlar söz buluyor tabii. Yani ne yapacağını şaşırdı Müslümanlar. Gerçek diyorum bak, ben cahil insanlara vallahi çok görmüyorum. Şirki de çok görmüyorum, bidati de çok görmüyorum. Neden? Böyle insanlar şirke davet ediyor. Televizyon kanallarında köşe başı tutmuş insanlar var. Yani insan aklı alası gelmiyor. Öylesine insanlar var ki profesör olmuş, doçent olmuş. İnsanları öyle şeylere sevk ediyorlar ki. Yani akıl almaz bir zamanda yaşıyoruz. Adam alıyor karşısına 3-5 tane kadını ve uygun olmayan kıyafetler içerisinde İslam anlatmaya çalışıyor. Bunu hangi şeyle izah edebilirsin? Hangi ilimle, hangi Kur'an'la, hangi sünnetle izah edebilirsin? Bu insanlar maalesef halkımız içinde de alim olarak biliniyor, zannediliyor. Vallahi bu insanlar cahil insanlar, alim falan değil. İlmin yanından dahi geçemez bu insanlar. Ama bakmayın siz, söz hakkı, söz sahibi olmuşlar, şöhret olmuşlar ve bulundukları maddi imkanları güzel kullanıyorlar. Televizyon kanalları var ve ağzına geleni söylüyorlar. Ehl-i sünnet alimlerinden de bunlara maalesef cevap verecek güç, imkan mevcut değil. Şimdi Allah için soruyorum kardeşler. Sen bu imkanı bulmuşsun, orada konuşuyorsun. Ehl-i sünnet, ehl-i sünnet. Bana söyler misin bu TGRT televizyonu yıllar öncesinden bozuk bir itikadı, bozuk bir evliya anlayışını bu memlekette bina eden televizyon kanalı değil mi? İnsanları birçok hurafe hikayelerle beyinlerini dolduran değil mi? O çalışmalar, o filmler, ehl-i sünnetin yolu diye anlatılan birçok hurafeler sizin yapmış olduğunuz faaliyetler neticesinde ortaya çıkmadı mı? Ondan sonra çıktınız bir takım sanatçıları müzik programları yapıp televizyon kanalında oynatmadınız mı? Ehl-i sünnetin alimlerine iftira atmadan önce kendi yapmış olduğunuz bu çalışmaları bir sorgulayın. Daha dün bütün milletimiz şahit olmadı mı? Sanatçılarla anlaşmalar yaptıklarında, onlara hediyeler verdiklerinde televizyon kanalının malum sahibi bunu tüm insanlarımız görmedi mi? Peki onlara ne diyeceksin? Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemez, konuşamaz. Çünkü neden? Cemaati para da alıyor bu cemaatten. Maddi imkanları oradan sağlıyor. Ama yazıktır, günahtır. Eğer ki biliyorsan, ilim ehliysen ilimle konuş. Yok bilmiyorsan, televizyon kanalı benim diye her önüne gelene iftira atma, her ağzına geleni söyleme, sizin de ne kadar ehli sünnet vel cemaat olduğunuzu bu millet çok iyi gördü, çok iyi gözlemledi. Ben buradan Allah için uyarıyorum. Bu insanlara, milletimize din anlatırken Kur'an'ı ve sünneti rehber edinsin, ona göre konuşsun. Ya da bilmiyorsa sussun. Ve iftira atmayı bıraksın. Artık bu Vehhabi damgasını önüne gelene yapıştırmayı bıraksın bu insanlar. Ben Allah için uyarıyorum.